妹妹随心他娃了那龙不扣了那对不娃妈路天有娘妈嘎给娘娃送那边对卡娃穷来那地继续上小开的接着送我家的人我来走母里一下我一个人去把的线 这可是走张飞呀妈妹妹这卡有人来下线的把爷爷来发现的给这个子 好小哪成了呀在家里面吃妈不妈妈女 这没吃住这妈妈学习你年轻长辈阿克雷布阿妈的在月地庙那三阿年要地家呀几几年年妹妹随着一妈高密扎高雅娘拉的走马拜见过走马的那个太太说的阿妈的娘你为么家哪场来哪给吧的先学 学学 那 这么现在要工厂 到时候哪场来在家妹妹吃妈妈妈女耶 多多年嘞这没跟娘月要呀请他们领班的贵人一张在古天正点到不忘皮婆下回有目的的嘎啦阿娃哈威娃哈明个啦 阿们厉害没水 是 录音我教化山教化山 哦录音是怕嘞妈妈女 都怕表情的嘞 妈表情都三了一多了屁嘛不 行啊 叫妈妈把别妈妈睡吧妈妈女人 嘿录音说的了你怎么妈爹娘叫江水啊妈几个第三个爸爸帮你爷爷说的我表达嘿 哭把别的老道叫妈不龙口这边给我们对着啥的找人说人了别娘让他身上人也对对着 我背上啥人那我娘妈背上 嘿你妈的这些想不对了你妈妈的白妈妈啊他妈的嘞 俺们的喏俺们的一口夸家米一口夸家的喇叭嘞你家的地在啊这边的到哪么来不了 这都啊这个都不要这样嘛他都啊木了然龙啊当然是都说了这都怕都啊夸威哈有的哪呀 你啊啊别急的喏哟怕啥怕啥 哦哭哭哭不要多比了妈妈女 这米跟呀啊我哈哎说啦 哦哦哦对比对比对比 阿娃哈威娃哈明个拉肩膀那样细节呢给啥准备的切别马三家不提查阅叫阿干年三的目就没的文章 你怎么说路拉个妈咪妈咪你老母拉张龙阿张阿们送开你的我阿当们是八个今年也微观撇的月月着这水海啊后在妈呀人嘛白买你聪明吧你江北也嘛就啊这都大老呢你那亲生辈没路表差着让你接他们这样的那对吧你不可以有钱的家在这里啊每天接着月那路要啊接你呀那么要阿娘拉布的你咋个离别 哦妈妈没那没没心的嘛去快来吧去拜吧去 喂这个这个蛮好拍的 这个还没去拜没哭标了家有那边阿妈的那轮路那轮路空一个蛮多耶 哈哈大头人 OK 呗 OK 呗这个这不咋啦呗那路线那压着嘛不易 好多这这我有别来的路标多嘞这个吧呗 爷爷嘛你看这家嘛也要高你啊爷爷 他让妈妈女人路人家嘛啊阿托比那边就在你啊没好啦 你怎么一家嘛你啊高考你啊在奶奶有啊媳妇在你家嘛你怎么一家一家嘛 家不也在的别人家嘛不妈妈女人 他高奶母嘞他高奶母嘞也不也啦如果大老公啊啦家不也嘛非非他啦不也啦不也啦不也啦 他说妈妈女嘛非都是你啦人家啊你这样嘛多学钱恁记着但没经验免拉路太晚了 对你给他我今天这些他拿走了你怎么样拿我背嘛哎没有的不差嘛将来嘛我不背家的背家的 他骗了妈妈女人 找这啊逼着我骗不了雷班到妈呢嘿妈你那个啊就你懂啊你自己怎么了哎老子找嘛乌鸡大家都拿没 OK 这个乌鸡大家拿哎拿拿 哼 ถ้าเจ้าเนี่ยหัวใส่เปียบีงานนี้บีตาตนาบ่าววนตัวละมาลา ต่อเด็กมาหยอกจางาอเมเป้ซาล่ะนี่หยอกจางางาเป้ซาล่ะงาเป้ซาเนี่ยเนี่ยจ้ะเนี่ยบ่ตะคุเต็มแห่ยะโหลเด้หึอยู่ตรงมาเนี่ยเปียวดล่ะโอ้จม้ากะจีซาแลบ่ใช่ตุ๊แลบ่คิดบ่สู่รอวนเนี่ยบ่เนบ่เปียวแลบ่เปียวเปียวตัวรอบ่คิดแต่ตายเอาเต็มมาบ่ใช่ล่ะใต้ล้นน่ะแลบ่ฮอดป่าวเอ้ไอ้หลูเนี่ยปัดแต่หลูไม่ย่าเลยอ่ะ ใส่เงินเงินนายมาโลบะโดดาโมหะอุสิโตกะพยาบาลปริดีวะทุกข์โดมนัตตาโตมนัตตาโอ้ใส่มามาหน่อยอะโดจม้าหามามาหน่อยโลบากะปัญญาเยอะอภิปุมะหุบดอปาลีดิปาลีเป็ดดิมะตัดดอลูยิ้มเปี่ยวนี่ชาบาระมามาหน่อยเกลูยิ้มเมเมมีตะมีโกนี่ชวยกงเมใส่กงเมโดชวยใส่สุเนี่ยปาแท้จองตีบยาเยพะยามองเลียนเวเนี่ยเป้ซาจินเนี่ยอาจารย์กูน้าผอกทาเลยมะ น้าเราพอกทาไปเลยถ้าบีแม่ไอ้ดอชวยเซ็งสุเยตาเตจองสีเลียนโอ้ตุกข์ละตะกวนนี่ก็นามแม่จองมาอ๋อขอไหนโหลูนามแม่ดิบ่ฮู้ตุโลเวอะแม่ลูนามแม่บ่ฮู้หยาดิจองเซ็งชวยสุเตจองปีบะมองเลียนเวสุล่ะคว้นหมดล่ะคว้นหมดล่ะแกติวเลยงานี้โกแม่แม่นี้โกงานเลียนเป้ซาตรงมานี่บ่ซ้อตะกะตะแค่โหลเจ้าซะดิโลเลมะมาหน่อยแกจม้ากะมูละร้านนอตะกะตุกะตะกะตุบ่วยอ่ะ นี่ทำมาโอ้แกก็ดูปลาหม้อขาดูล่ะดูที่ดิปี้ซาได้เนี่ยมีว่าบุ๋นโหลเป็นหล่นไหลล่ะโอ้ดิโหลတော့မဟုတ်ပါဘူးမမနွေရေဒါပေမဲ့သမီးပြောတာကအချစ်မပါတဲ့အိမ်တော့မတီဆောက်ရှင်ဘူးတဲ့ရှင်ဟောပေါ့ပြရတယ်ပြောမနေနဲ့အချစ်ကသမီးပြစ်သလားဟင်းပြစ်သလားခင်ကဲပါနေသားမအောင်ဘူးအချစ်ကလည်းမပြည့်ရဲ့ကြောက်ပြောဖြစ်သလားသမီးကပြောတော့မချစ်မနေတဲ့တုန်နဲ့အတူတွဲစားတဲ့နတ်တုတ်တာဟာချစ်တ ye da ayo ayo phang de ya thame ye phan ne kwa swa bi taw mo da bien lo he da ne ni da ma o di lao chi chi de chan ma ni de do tain shwe tu ye ta phe chao chi ja ya sia maung ne ya we ni ba au ma ma nwe maung ne ya we chang pyo ma tu de bi sai chang si pya o ba phi lo the the pyo ni ya la do di lo he di lo di lo tu lo sia de bai ga do li me ya ain nau u phi de lo be Amika Sayaga, Maulia with the bay, Niaga, Nibio, Sayago, Sayatan, Lunga, Petam Pia, Rada, who Tiga Taniara, Bohe, Nizamao, Dila, Madame, Madame, Madame, Madame, Name, Maulia Widow, Nita Bomadula, the Mila Bureau, Dorte, the Miga Bureau, the Miga Bureau, Ojibe, Nizam, what the Chakali, Mamabia, Bula, eh? Nizam, what your dama, oh, Missue, Hey, Missue. เอามานี่เอามาดิมิซวยเตดีกองมาเมนน่ะมาจ้าบุล่ะจริงฮอดอเนี่ยยินญาจริงมาออตอเมติสั่นบ่ไปเทมาเอ้ฮะล่ะบ่มาจะมาเจอหรอกบุล่ะมะมะหน่อยเลยติ่แต่ใต้แม้จะมาบ่มาเบรุงก็บาตะบ้อเนี่ยบาเปล้อแกบุลุเลยคู่หาก็ตุตะบ้อเนี่ยตุตะมี้ก็ยินน่ะสุรอ๋อยินบ่อยากรู้ละเลยบ่ายินบ่อยากรู้ละเลย โอมาก็ดอเตยยวยสุบลောက်เป็ดเปยเมงลาเนี่ยยะระนาเมมะตะไลตะบ้อบากาตีเซ็งช้ามาดิเตยาเวยนี่เดตะบ้อมောင်เลยาเวยีตะมีนาเมจะลองงาแม่ท้าดาก็ไอ้จองเป็ดยวยดะอองมัชวยเชิงหลอกปนายะตะดอเตยยวยสุเยช่วยมามัชวยเชิงบะเด็งไอ้จองเยบะลောက်หันจะตะเลยีตะบ้อก็ยีหามางาเตลောက်ปะมีแฮกกอมมา เอามาเลยบ้ามาไม่เจอหรอกล่ะเฮ้บ้ามาจําไม่เจอหรอกล่ะคิดคิดท่ารู้กันเนาะลินเส้นยาลาลามาอวิมคณะชื่อมีหมดล่ะตัวเงินชื่อเฉยอือหือกูโหลเปียวจี้เสียมาบ่ว่ากูโหลเนี่ยล่ะบ่ว่าจ่าไปเลยกว่า นี่ก็จริงกูให้สู้จ้องไปกว่าตรงอ่ะยีซาเดียวชื่อเลยกูเลยอ๋อกูเสร่าอ๋อตูแจจังไงสัจจิตรงนั้นจริงหึสุก็อฉิเป็ดพี่อะเป็ดเต๋เต๋เลยเสื้อเป็ดเวมากะล่ะหม่องต้วยฤหม่องต้าฤหม่องอเป้ฤหม่องนักลงฤอะต้องอยู่อ่ะลูกกลีซาตะตะเวรุเต๋เนี่ยตะบอพี่ย่อบาเด้นิตาซิสู่ดาโกบัวตะคูลงคิดเปลี่ยนเปียงอ่ะอะนักขันนี้แม้ผิดเต๋สู่ดาฤกูมะตะเน็งตะลงเนี่ยสู้จีออนี่ดาเวอฉิอฉิเนี่ย တစ်ချစ်ခဲချစ်ချစ်ပြီးရင်လည်းချစ်နဲ့ဘဝရှိပြီးပညာရေးမှာစိတ်ဝင်စားတော့ဂျင်းကိုတတ်တာလည်းရတယ်လေ तू ကမင်းရဲ့ရည်စားဥပ္ပဟုတ်လားဒီမျိုးဟာလဲဆိုတော့ဒီအရွယ်တွေရောက်မှမင်းတို့ချင်းတွေ့သေးတယ ်တွေ့ပါတယ်သူ့ကိုကိုခီးပေါ်ဖြစ်လက်ခံနေရတယ ်ဩတန်ရောစင်နေမပြတ်ကြဘူးကို तू လဲလူပြိုကြီးလုပ်နေရပေါ့ဟုတ်လား ကိုမမရရင်တရပါတော့မယ်တရပါတော့မယ်ဖြစ်နေတဲ့ကိုတော်ချောက ဟင် ကိုလည်းမရရောတီမဆိုးတာနဲ့တခြားမိမတရားကောက်ယူလိုက်တာ ဟင ်အခုခရင်းငါရောက်ပြီဖြစ်နေပြီလေကွာ ခေဒီမလွတ်မလပ်ကိုမင်းကခရီးပေါ်အဖြစ်လက်တွဲနေရဲဆိုတာကသူ့အလုံးနဲ့မင်းအလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့လားဟို तू ကဘာလုပ်တယ်လဲ तू လည်းဆရာပဲကွာ ဩပညာကြီးလုပ်သားချင်းကို तू ကစိတ်ကားဆရာပါဟ င ်ကိုတက္ကသိုလ်ရောက်တော့ तू ကဆယ်ထားမှာတဖုံးဖုံးကြံ့နေရကဆရာဖြစ်တင်တနည်းနဲ့ကြက်ပြီးပြီတက်တယ ်ဘယ်လိုဘလို့ စိတ်ကားအောင်လားစီမာနှစ်ကြက်ပြီးပြီစိတ်ကားဆရာဖြစ်တင်နင်းတာကိုပြောတာ ပါဩ ဒါလည်းတဘာဝကြတာပါပဲကွာဆရာမြတ်မင်းတို့ဆရာမြတ်လေးတို့ကဂီတစာတို့တွေသူတို့တချင်းတွေကိုသူတို့အမှုပညာမြောက်အောင်ဖွင့်ပါလေအချင်းဆိုတာကအချစ်ဝဲကိုခုနကဆရာကြီးဖွင့်ခဲ့တဲ့လူချင်းလူကောင်းတို့ပန်းနိုင်ဖွင့်ပါစေတို့ကျမရဲ့ဇာတ်လိုက်စိတ်ကားဆရာလောင်းကသဘောမကျတော့မခုတ်ဘူးလေအချစ်ကနေတရားမှမလျှော့တော့စိတ်ကားဆရာဖြစ်တာပေါ့ခရီးတော်ဖြစ်လက်တွဲရဆိုတာကကိုကြောင်းသွားကြောင်းပြန်မှာသူ့စိတ်ကားဆရာတော်ပြောတာပါအ ေးတော်ပါသေးရဲ့ကိုဖြင့်ခေါင်းကိုကြီးသွားတာပဲ ဒီလောက်တော့ကိုတငယ်ချင်းခေါင်းမကြီးနဲ့အောင်မင်းရောလေနားသာဝမ်းကြောင်းပြုတ်အောင်မသိလား ဟင ်သူ့တော့မင်းသိပါရဲ့ကွာဝိဇာတိတ်ပန်းကကိုတရောလေသူကမင်းမြူလာပဲသူကကြောက်ဖွယ်ပုတ္တု အော်ကြောက်ဖွယ်ကြတာလက်ကမ်းမှာကွာ ကြောက်ဖွယ်ပုတ္တုရက်ကလေးပဲအောင်ပြည့်မလားမသိဘူးမင်းနဲ့ထားနေဗလာကတော့ကြောက်လောက်ပါလေကွာသူကယောက်ျားဖြစ်ပြီးကိုစီကိုအောင်တဲ့နဲ့ကမ်းလာနေလေအောင်ရွယ်ကတမိုင်းအတိကကိုသိန်းနာမီကွာ เออဟုတ်တယ်เนาะไอ้ตรงอ่ะกูรู้หรอกมึงก็ตะโกนไม่ป่าวห ึ มึงอนุญาตอ่ะกูตีนอู้หลู่ตาเปียวดันจ้าเลยต้วยတော့เลยกูตีนไหนนี่เนี่ยคือว่าล่ะลู กอะน่ะပြောတာဗောတကယ်ချင်းသူ့ကိစ္စတွေကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်စလဲနေကြီးပြောခိုင်းတာจ่ายရင်အောင်တဲ့ညားရမယ်ခင ်โอ้နေစမ်းပါဦးမင်းတို့ချင်းလမ်းခွဲရတဲ့အကြောင်းကရော ကျမเนี่ยဇလိုက်ကြောက်ပဲဘူးသူကရှင်ွားတော့နူးဝင်ကိုသိနေနေသမှုတယ်လीကွာ ဟဲ့တေးတင်လိုက်တာလူကောင်နဲ့စိတ်ထားကတော့စင်ကိုနဲ့ပြုတ်အောင်နောက်ပဲကိုသိန်းနိုင်ကြီးကဆွဲမထိုးဘူးလားဟင ်မထိုးဘူးကွာ အော်သူ့တငယ်ချင်းကိုသူခင်ရှားရယ်နော ်ဘယ်ထိုးပါမလဲရွှေချင်းရဲ့ကိုသိန်းနိုင်ကလည်းခုတ်ကိုချီးစုသေးတယ်လေ တ င်းအောင်နဲ့အဆင်မပြေရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားပါတဲ့ကွာ ကိုတို့ဖြစ်မှဖြစ်ရပြီအင်းအနည်းကနေရပါများတော့လေကြိုးချင်းထားကြိုးချင်းကြီးအိုးချင်းထား အိုးချင်းထားတော့ကွဲပုံတော့ပေါ့တငယ်ချင်းရင ်ဟင် ကို့မှာအဲ့ဒီနှစ်ယောက်လုံးကိုခုတ်ပိုင်နေရတာပေါ့တော်ဟဲ့ယောက်ျားလို့စိတ်ကိုဒေါင်းဆုံးချပြီးကျောင်းကစင်းဆရာမလို့လို့နှစ်နှစ်လားရှိသေးတယ်မိုးတိုးကိုတချီတယောက်ကလာရစ်တယ်လေကွာ အိုးကို့တငယ်ချင်းစမ်းကတော့မသေးဘူးနော်ရွတ်စမ်းအောင်ကဲအဲ့ဒီပိုင်းကြီးကို စိတ်ချစိတ်ချမင်းသားလည်းကိုကပြောရမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရင်ကြောင်းသားကြောင့်ပြောရတာအရှင်ညနေပြီလေကွာ မင်းကလည ်းတကယ်ကြီးနဲ့ပြီးမလား ကိုတို့ဆရာမတွေဆိုတာအိန္ဒိယတလုံးစိတ်ခါကိုယ်စမ်းမှာညနေတော့တီကြီးနဲ့စံနေတော့မူရသည်ဆိုတဲ့အစမ်းမို့လားကွာခုလည်းတကယ်ကြီးချင်းတွေးမှအမေတည်းကဖွင့်လိုက်ရတော့ ကဲကဲအရှိအတိုင်းပြရအောင်မချွေးမချမ်းချုပ်ချက်တွင်းစမ် းမုတ်ဆူဘူကအရွက်ကြီးပဲရုပ်ရလှရဲကွာ ဟင် လူပုံချောအော်နာမည်ကကုမောင်တဲညာတဲ့ နာမည်ကတော့စိတ်ဝင်စားစရာပဲကွာ လူကလည်းစည်းသမားပဲ ဟင် ဖြူဖြူတက်တက်နွဲ့နွဲ့လေးဝင်းရင်လည်းအယောင်နှုတ်လေးတွေပြောရင်လည်းတိုးတိုးညင်ညင်လေးတစ်ခါတစ်ခါကိုမကြားပဲကောင်းနေနေရတာရှိရဲ့ဘာပြောလဲလို့ခဏခဏမေးအောင်ကလည်းအနာပြာကြီးမို့လားကွာမိမကလည်းတိတ်ချက်တက်တာကွာ မင်းမလား တေသွားတဲ့သူ့မိမကို ဟင်မင်းကိုရရင်လည်းမင်းကိုတိတ်ချက်မှာပေါ့ကွာ ကိုလည်းဒီလိုပဲတွက်တယ်နီ းဟင် ကိုတည်းအသက်ကြီးရောကိုလိုလိုက်မယ်လိုချမ်းလာဆိုတော့စီဝါကြီးအမကန်ရက်ကလည်းရှိရည်လေဟင ် ပွဲရုံတူစလို့တိုင်းနဲ့ဆိုင်ဟိုတယ်တစ်ခုပိုင်နေလေ အို းပြီးတော့ဖျားသားကျောင်းတက်ရုပ်ပြလှလေကွာမိတဆိုးတူရီတော့သားရောက်ခမရောင်းမအနေကလည်းကိမာလေကွာ ဒါဆိုမင်းဖုတ်သွင်းရတာလိုက်တာပေါ့နော ်သူ့ကိုလည်းကိုစာယုံလာရလက်ရတာလေ ဟောတော့ဘာဖြစ်လို့ သူကတည်သွားတဲ့သူ့မိမကိုမမြင်ဘူးလေကိုနဲ့တွေ့ရင်တည်သွားတဲ့သူ့မိမကိုတိတ်ချောင်းနဲ့ကိုကိုသူ့အစားရချောင်းနဲ့ ปู่ก็เลยตอนนี้ดูตุ้มมีมาลูกไปตัวช้าจังตุ้มมีมาเนี่ยก็ยังเพียรเลยนะลูกที่มาจังตุ้มมีมาข้างหูตุ้มมีมาตีพี่เลยก็ตอกขาช้างช้างตุ้มมีมาเนี่ยสิ้นเดชีเดมือเดียร์เนี่ยวิสาเรียดกูกูสิ้นเลยยังอีตุ้มมีมาฮะเนี่ยแต่จะบอกว่าอุตส่าห์ยิ้มมาลูกเปลี่ยนยาละเพี้ยเจ้าหนี้ติดตาปูหนองเพื่อนเลยโอ้ อาจารย์ท่านลองพิจารณาดูซ้ำมากว่า แต่พี่ก็พูดเลยว่าก็จะเข็ดไอ้เราตัวนี้ดูตุ้มไม่มาเจ้าหนี้พิจารณาโอ้จะติงท่าไหนไม่ยินท่าไหนเขาจีไหนตัวพี่ไหนนั่นลุงตุ้มยังคงจีไหนอยู่ก็กูเลยมาตัดต้นนั่นแหละที่ไหนกว่า โอ้ก็พี่ก็มาตัดโบราณนี่ว่าไม่สุดเลยพี่อีกทีตัดมาทุ่งเจ้าโบราณนี่ช่างจีเลี้ยงอะไรตั้งยังจีดีรอคิดได้ท่า เรียนสิป้าตัวยาเราบอกว่าแกตัวทำมาไม่ผิดกูว่าเราไม่เหลือเชื่อเบาเชื่อเลยยี่ซาเลยมาทาบุบุเรียนเลยเรียนไม่อยู่ไอ้น้องสุราเรียนอะไรตั้งนานมาละบ่พอดีสาวลุงยาวเลยบอกว่ามันจะบอกมาจิตใจชัวร์ไหมกี่สาวยงจีเจ้าโมยาไหมอายุสาวกายาไหมเรียนไม่หาสุราเลยไปสารเดียร์ลูกอายุจะเมียนาปั้นจะเมียนาเหรอ นั่นเนี่ยน่าจะจำบุษรอบ้านเนี่ยกำเลยยุงจีเจ้าจูนี่มู้สุรีก่อนเนี่ยก้ามาใครเนี่ยดามาจำบุษีเนี่ยดามาตาตาเรียจ้าเนี่ยด้วยเชี่ยกล้วยลวนยาสุราสาบแต่หนูดูเรียองเดนี่วัตถุที่ว่ากว่าเพราะว่าก็วัตถุเพี้ยมาวัตถุว่าเพราะว่าเราจะองเย็นมาใครตาในจูจีเจ้าเอกเวอากาเป็นเพราะว่าก็อโมเมอีน้องเชี่ยสุรมาก่อเดี๋ยว กูว่าเรื่องนี้เลยว่ากำลังพูดก็ต้องเปลี่ยนเลยแค่เราลูกพูดชิ้นเนี่ยปัตตลูเองเราเนี่ยปัตตลูหนูทายเส้นวายลูดีเลยสีเส้นอามวยนอเลยมันเห็นดีไม่คว้าเราบอกว่ากูว่าเราลีเรื่องชิ้นเรื่องจิเรื่องเองเราเรื่องเลี้ยงบ้าเรื่องไม่ยากสุดเต็มไม่ช้าช่วยไม่ช้าบ้าบ้าในเวทชุดท่าท่าเด็กยามาจำบุ๋มจะไหนมาล่ะ กูเนี่ยสิ่งที่ทำอะไรกว่าจี้จี้เจ็บช้าอะไรกว่ามาจ้องมาจ้ามาจ้องมาจ้านี่ไงเนี่ยบ้าเลิกมาเลิกกูจี้หรอกะงูฮะชี้สุดเลยตามวิบุเล่นมายาไม่อยากตาพอเสียมาหรือนี่เนี่ยกูว่าหรอกงูฮะชี้สุดเลยตาหูเพี้ยผู้ไล่เส้นไม่เลือดเลยหรือนี่เนี่ยกว่าแต่ไงที่เนี่ยเพี้ยเพี้ยพามเลยเนาะเส้นไม่แม่อะไรชั่วไม่อันนั้นเปลี่ยนไม่เส้นมาปูปาร์โรแล้วมาไม่ไล่ยาดีบุ กี่ก้าวมาบาดินะมาเจ็ดสิ่งมาลูกที่อาทิตย์นี้ล่ะลูกทุ่งลูกนี้อ่ะมีงานลูกคนนี้ไหมพระเจ้าสู้คงงานลูกไม่กี่สาวกูมีงานตัวลูกโตแต่มีวิจารณ์ที่ชั้นนี่เขาเนี่ยเสียมาสัญญาสิ่งนี้เลยช่วยเหลือมาตัวเรื่องสัวมาบ่ยาจ้าเลยแต่เพื่อนเดียวนี้เนี่ยพูดอะไรบ้างสมบัติก็อาศัยอยู่ตามมีบ้าเปล่าโอ้เสียเจ้าสิบยาเย่เสียเจ้าสิบยาเย่จะไปเจ้าดิว อาศัยอยู่ตามนี่ก็เป็นว่าตั้งก็คุ้มเลยชั้นเจ้าดีจุ๊กเลยนะยี่ห้อมาละแต่เจ้าพี่ยาสูรูละมามีเสียงช่วยสู้บ่ต้องไปเลยตามมองเลี้ยงไว้ตามมองเลี้ยงไว้เลยตาดูรองตัวบ่ไปวัดดีเลยมามีเสียงช่วยสู้ดูสูระชั้นอาจจะเนี่ยตัววะสูระกูมามีเสียงช่วยสู้ตามมองเลี้ยงไว้เสียงเจ้าสีเดียวอากงเล็กทันยาละเป็นมาละกูการุมาป่วยอยู่สิเดสีเดสีเดไหนก็สีเดดีรอไม่สีเด ถ้าจะเลยดูดูเลยตามมองเลี้ยงวิมาเจ้ามาจ้ามาเจ้ามาจ้าไทยซานเลยถ้าจะเลยตาไทยซานนี่ละบ่อันนี้เนี่ยนุ่นนกุดูมาลูกอาทิเออาทิตย์ละมั้งก็อาทิตย์จะไปจูเสียเจ้าสีจ้าดองไทยซานนี่ในเราทำไปอ่ะลงอันนี้ละเลยตู้มันนี่จะเนี่ยดูสูรอตามมองเลี้ยงวิโรตีอะไรไปตาลูกจะลุลุเลยไม่มาอยู่บ่เป็นสัญญาไหมน้องยี่เสียงบ่ลุลุเลยตอนนี้เราไม่มาสูรอะไรมามีเสียงช่วยสูรลุลุเว้ยเว้ยยงเนี่ย วิญญาณเนี่ยลงอันนี้ไหนดูเลยสักตันนี่เลยโอ้ใช่เลยโอ้ชนะเลยหุ่นวิ่งกางเลยตามมองเลี้ยงวิเส้นนั้นไม่ยากละ Tanya si sini terus demi longa. Hai, sana ini. Apa lu di pemimpin paman jauh siapa malu bu? Luar awali. Siapa dah ada baru ni mabo asri ye? Oh, I see. Hobi. Dah jauh le. Jadi awak sejauh siapa aku ada le? Tolong tanya orang le di tu kamu yang mana mu? Terus demi long kami ale. Sepinya dah ada bi. Tuh ikhwa jero. Dia aneh cara bu. Sejauh siapa dulu? Jangan beri dia orang sihat ini. Dah le คิดเป็นยาเว้ตุ้ยขอตุ้ยขอเว้แกมามีสวยเนี่ยตั้งเป็นยาป้ามาจะด่าหมูกูตุ้ยขอเก่าเนาะที่ว่าจะด่าแบบหมูล่ะฮะมีเมย์คุณมาจงนุ่มไม่เอาเมย์มามีเสียงชื่อเสียงมีบารีก้าตัวเสียงตาลีรูปย่อเลยฮะมามีเสียงชื่อกูไรเลยเป็นยามาจับมีบารีสูงเนาะมีเตะบีจีว่าอะไรตุ้ยขอเลยตามเอาเสียงเจ้าสีเหล่าเลยเนี่ยเปล่า Socrates, Plato, Aristotle, Hegel, Nietzsche, Marx, Angel, Lenin, Rousseau, Diderot, Voltaire, Confucius. ตัวมาคาชิเยสุราเมติเดมอล่ะฉันเอาลูกกับงาเรดูตัวเจนนี่ที่มองไปบุยแต่ยังดันเจียบุยมามาหน่อยพาวุสุรุราเลยไงล่ะเว้ตัวรู้ไหมด้วยความไม่ชิบุยยี่ตัวมาน้ำเลยรู้แต่แม่จีสังสับพวกเราเช่นนี่ละบ่มาเมาตัวพาวุสุรุราเลยตัวโกรายนองที่บุกมาบ่าวกันเนี่ยเฮ้ยแล้วอะไรดีเด้แกตัวเนี้ยวัวจ้อมเฮ้ยตัวมาคาชิเยเนี่ยเมื่อกางาระตัวเมื่อปอดเสียนะไอ้ที่เราจ้อมเมื่อน้าเลยวะน้ำมาเลว กูมากาชิเย็นเนี่ยจะเช้าเก้าห้าเรศูเรียติดเยจิโร่ลูกติดลูอัลโลลูกกูการเนี่ยกูเบียวมาลูกวนลูกลูกที่รู้ไหมจะนอนอะไรฮะมาหน่อยตู้ยังอ่ะพึ่งเบียวบุรุษละโอ้ยตู้งาจะข้ามมาไม่ได้บุรุษละแต่มีกูโดนเนี่ยมันเสียสามบุรุษละลูกแต่มีอยู่ให้เบียวเขาให้ได้ที่ถ้าเยจิเนี่ยเช็ดสุรกาดามูเตยุมากาลูดามูบาเตลลาเรศบ่ลูกเว้ยจะนอนอยู่ท่าบ้าน ไม่ตัวเราเลยได้ไงบ้าล่ะคนก็มองเนี่ยเบี้ยวอ่ะตัวเองก็ไม่ใช่ผู้ซ้อมอ๋อผู้ชิวารีฮัลโหลเช็คเช่นไหมเนี่ยมันจะไปด่าด่าที่รู้เองตั้งยังยังจะรู้พอดีเมื่อจอดตั้งมีที่จุ๊บมาเนี่ยเองอ่ะเจ้าตัวเลยโอ้ยเหรอเจ้าจ้าบ้าขนาดโอ้ที่รู้เว้ยเจ้าเจ้าทุราเลยไอ้มามันเนี่ยยังรู้ทั่วตัวเลยอ่ะแต่ไม่ใช่เรื่องละแต่เป็นเส้นเลยเว้ยตัวเจ้าบีมีส่วนเนี่ยมันจะไปด่าทุกโอเค ดีรู้กันรู้ว่าแต่ยาเจ้าเชนีบ้าสิดูว่าเราคลีรู้ไม่เช่นโอ้ผู้บริโภคยาหรอต้องใจเจ้าคลีรู้ลูกหรือพยาบุญอ่ะโอ้สัวองค์กิสาโอ้ตัวเนี้ยชาชาเบมลูกเนี่ยเบี้ยซามลูกเอ้ยโอ้กูน่ารู้คลีรู้เท่านั้นสู้ผู้คลีรู้เนี่ยเบี้ยซาบุจันสิจ้าเดียนาละดีรู้กันดีรู้รู้ว่าเราตัวกูมีสิ่งเดียวจีรู้คลีบอกกันชาเบมเอเวอยู่ยาหรอลูกที่เชนีบี ไอ้หนาวผิวเลยอยู่ไอ้หนาวผิวบูดูอุบัติเหตุบ่ก็เราจะมีบ่เลยดูอันนี้เนี่ยก็เราเส้นสีผิวมีอันเดียวกันเนี่ยกูเก้ามาตรงเหมือนเก้าห้าอะไรเจ้าเฮ้ยมาหน่อยจะมาเราเข้าโชคกูมีโอ้นี่ไม่ใช่นะเจ้ามาบ่าวนี่อันนั้นกูเรียกมาด้วยความมาเก้านะกูตั้งเงี้ยด้วยความเก้าเนี่ยฉันนั่นไม่ใช่มึงกันเนี่ย โอ้เว้ยมีเงาหมาเลยเว้ย กางไหลมากางไหลเนี่ย โอ้จีจีเบียวอะไรเสียไหลมาเสียไหลเพี้ยนเลยล่ะบ้า โอ้จ้าตัวเองโอ้จีจีสูรุเราไม่ติดหรอพ่อโตมามาหน่อยอะไรตู้เลย โอ้จ้าได้โอ้จ้าได้โอ้เดียดรัวเปียกซงตัวเลยเออโอ้ทวดยีตัวเลย အသက်30ကျော်အမျိုးသမီးရဲ့မိခင်မလား ဟုတ်တယ်ကွဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိစ္စအားလုံးကိုကြီးကြီးနဲ့ဥဆောင်နေတယ ်ဟိုဒါဖြင့်ကျွန်တော်ကိုလည်းဥဆောင်ပြီးစီစဉ်ပေးပါဦ းဟာလေပါလေမင်းကအိမ်အောင်ပြုခြင်းလို့လား ဟိုမဟုတ်ပါဘူးဟိုကျွန်တော်တော့လာမယ်ကိစ္စ ဩအတွေ့အခေါ်တွေတော့အတော်ချောကုန်ပြီချမရဲ့ကွယ ်ဩဘာချောရမှာလဲအားလုံးပြင်ပြနေတဲ့ဥစ္စာ ဟိုဒါဆိုကျွန်တော်ကားကိုငှားဖို့မလိုတော့ဘူးလားခင်ဗျာ အားလုံးဆိုတဲ့အထဲမှာမင်းကားငှားလာလေပါရမယ်ကိစ္စပါရင်မင်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးငါအခုလိုပြင်းပြလိုက်တော့ခေါင်းရှင်းကုန်ပြီမလား မမနွယ်မဟိုအမှုမော်ကောင်းတဲ့သွေးသေးရှိတယ်မလားဟင်ကျမရှူမဖြစ်တော့မယ်မမနွယ်ဟိ ုကျွန်တော်ကတော့လေပိုပစ်တောင်ထောင်ထားပါလေ အတေးကောချောတာမင်းတို့ပဲဘာမှမဆိုင်တဲ့စကားတွေဝင်လာကြပြီကွယ်ကဲအချင်းကြတယ်အဲ့ဒါတော့မကောင်းဘူ းဟိုကျွန်တော်ဘို့တော့ကောင်းပါလေခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်ဒီကိုလိုက်လာတဲ့ကတနာကြီးအသိနဲ့လိုက်လာတာပါ သိမ်များကြကုန်ပြီလားကွယ ်ဘာလဲသွေးသေးတွေဖိတ်ကုန်ပြီလားဒီလဲလုံတော့ဒီသွေးသေးကဘူးသေးပေမဲ့ဈေးကြီးတယ်နော ်ဟုတ်ပါဘူးကားငါကများသိကြမလားလို့ ကဲဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်လေဒီမှာတန်းငယ်ကြီးကြီးတို့လိုချင်တာကဒီလိုပဲဒီလိုဒီလို ဆိုင်မလေးဆပြာဆူရဲဒီမင်းကွယ်မမဘူးနော်ကဲဘုခီးစဉ်လေးလက်မိန်သားပါဦ းမန္တလေ းအာဒီမှာဖွားကြီးပြရတဲ့လက်ဆံတဲ့ပုံလေးကိုလည်းကြည့်သားပါဦးဆရာမဒေါခင်ရွှေချင်းနဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူတွေကတာမွေရဒေါခင်မျိုးသက်အင်းအားလားကဒေါခင်မြတ်ခိုင်းဘောက်တော်ကဒေါခင်မြတ်ဆွေနောက်ပြီးတော့တန်းကျောင်းကဒေါခင်လေးမှအဲဒီနေရာတွေကမှစုံစမ်းပြီးမှမန္တလေးကို မန္တလေးလောက်အဝေးကြီးကိုမသွားဘူးလို့မင်းထင်တယ်မလားဟမ်အေးမဲလို့ပဲမင်းကလည်းထင်ရမှာရှောင်းနဲ့ပုံးနဲ့လူဆိုတာမထင်မဲ့နေရာကိုသွားရလိမ့်မယ်ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကမင်းကုနာပြောတဲ့ဆရာမတွေအားလုံးဟာအိမ်နောင်ငယ်တွေခလေးမေတွေမန္တလေးကဆရာမဆိုတာအပြိုကြီးအပြိုကြီးကအပြိုကြီးနဲ့ပဲသိုးတိုင်မယ်ကောင်းတိုင်မယ်လုပ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကအဲ့ဒီမန္တလေးကဆရာမကသူ့အမေသူ့ကြီးတော်တွေနဲ့အဆက်အဆံမများတော့မမှတ်ကြဘူးဒိဋ္ဌာတောင်မအဖွားကြီးတွေကမန္တလေးလိုပဲသိကြမန္တလေးဆိုတာကဗမာနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယမြို့တော်ကျောင်းဆရာမခင်ထိတ်ထားမန္တလေးဆိုလို့လိုက်ရှာလို့လွယ်မရက်လားကွာပြီးတော့ကျောင်းပိတ်ရကုန်ရင်ဆရာမကအိမ်ပြန်လာရင်ကျောင်းတော့သူသွားဦးမှာပဲဒါပေမဲ့ခွားကြီးတွေကမတောက်နိုင်ဘူးဘရိုသားလောင်းကကျောင်းပိတ်ရအတွင်ရန်ကုန်ဆင်းလာဘရိုသားလောင်းကမန္တလေးရပြီးတော့ဘရိုသားလောင်းကိုမြေတားမရှိလို့မယူခြင်းလို့ပြေးတဲ့ဘရိုသမီးလောင်းဟာမန္တလေးကိုပြေးပါဒီချက်လက်ထဲသွန်းစဉ်းစားကြရနော်မန္တလေးကိုမသွားနိုင်လောက်တဲ့အချက်တွေများတဲ့နောက်တို့ပဲကိုသွားတဲ့ မန္တလေးကိုမန္တလေးကိုတသိန်းလုံးလို့တသိန်းလုံးလို့ ပန်းမောင်တရံဝေတော့ချက်ထာနေပဲပြေးပြေးလိုက်မယ်ထင်ပါရဲ့မာမီစိတ်ရွှေစုရဲ့ဘယ်လိုရာဒီလောက်မန္တလာကပြူတိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းစီကိုင်းအသေးလေးမောင်လျံဝေကိုကြမ်းကြမ်းဖမ်းမှန်ရန်ကုန်သူကရှောင်သွားတယ်ဆိုတော့မြန်မာတို့ရဲ့နောက်ဆုံးဘရင်တီဘောနန်းဆန်သွားတဲ့မန္တလေးနေပြည်တော်ကများကြားရင်ဘယ်နဲ့လို့မလို့ဒီမှာမာမီစင်ရွှေစုတားမောင်လျံဝေရဲ့ဇာတိချက်ပြီးမွေးရမည်ဖြစ်တဲ့ဟုတ်ကြည့်ကြော်အိမ်မန္တလေးမှာတော့ မသားကိုမသားရဲ့အဖေလဲပေါင်ရာပေါင်ခံခဲ့တဲ့မာမီချက်ပြီးမွေးရမည်ဖြစ်တဲ့မုံရွာအနောက်ကန်းလက်တော့နောက်တောင်ကျောင်းလောင်းရွာမှာမွေးလာပါကွယ် ။ဟာလွဲကုန်ပြီလွဲကုန်ပြီ။အဖွားကြီးကလည်းသူ့ဘယ်သူရိုက်စင်နေလို့ဒီကျောင်းလောင်းရွာကိုထည့်ပြုတ်နေရတယ်မသိပါဘူး။ဒုက္ခပါပဲ။ကိုကတော့မန်လီသားအမိတက်ပြီးအချောင်းဂုံယူနေတဲ့အခါသူ့သူကိုကိုဒေးမွေ့မွေ့လူသိများတဲ့မြို့နာမည်တက်ပြီးဇာတိချက်ကြီးမွေးရမည်လုပ်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာသူ့ကြမှာမှတ်ပုံတင်လုပ်နေတဲ့အတိုင်းပဲ။အဲ့ဒီကျောင်းကလောင်းဘိုးဗျာကျောင်းကလောင်မှာမွေးလေမန္တလေးမှာကြည့်တော့မန္တလေးသားပဲကဲကျွန်တော်မန္တလေးမှာသိခါမကြဘူးလား ကဲပါကွယ်အန်တီကြီးနွယ်ရောအန်တီလေးအန်တီလေးဆွေကရောတောက်မှာပါလေခုဟာကရုပ်တရည်ကြီးဆိုတော့ဟိုနဖူးလေးဂျူးတွေမှာသူ့ကလေးလဲရှက်ရှာတော့ ဟာသူ့လေးလေဗျအသက်30ကျော်ပြီဆို ကဲထားပါလေသမီးခွင့်ချွေချင်း ตัวเรนี่อาวูอ๋อลุกไล่ดีไม่เข้าล่ะเฮ้ยเพื่อตัวมันงูไม่ตีละเช่นฮะมิสเวยดีกว่าเมางานนุ่มไม่ตีไม่ได้มาละกูได้ยินมาจูยงานเดียวเสร็จสักครั้งหนึ่งไปรู้ลูกมิสเวยที่ไหนบ้างเลยแกบ้าเลยที่รู้ลูกบ้ามามีเซิงชวยสู้เย่จะอู้ที่ตัวตาเลยมองเลี้ยงเวียเดียวแค่สี่อาสูรอมองเลี้ยงเวียเตะช้าหนามูกูจะไปยามาเวถ้าเจ้ามามีเซิงชวยสู้เย่ตา เซจ้าสีเบียเสียมองเลี้ยงเวียเป็นลูกพี่เต๋อจริงเลยเจ้าจังอ่ะบ้าดีดีดีลูกสีบาร์เร่มามีเซจ้าสู้ เซจ้าจังเบียฮะดอเซจ้าสู้ตาหรอมาเอาผู้ชายมาเองมองเลี้ยงเวียกูจะสีเบียจังเบียมาเบียจ้าสีเนี่ยมาบุอ่ะสิกูเลี้ยงเวียดูอันนี้วัดดีกันเลยเจ้าเนาะเซจ้าสีเดียบัวมาเลยเสียอะไรเนาะเข้าป่าเร่มามาจีนเวียเนี่ยมามาเลี้ยสุย กูมันเรนี่ดีหรอวะนี่ต้องยาวลากันเลยเนี่ยนี่ยาวกว่าปัจจุบันดูดีอ่ะน่ารักที่อ่ะบ้าบีเชื่อไหมตั้งเว้นตัวเชื่อไหมว่าโอ้เชื่อใจนักสิเชื่อไหมใครอยากไปโอ้ปีรอจ่ายจะมาวะเชื่อไหมไหนมาเลยสิโอ้ตัวพาตัวเจ้าอ่ะพูดสิเรื่องกิจสาวกูเจ้าดังอ่ะ ฮ่าไม่ยันหนึ่งมามีเสียงช่วยสู้ไม่ยันหนึ่งเรื่องอะไรสิเรื่องเปียตัวอีหลูมันจะลามาตั้งมองเลี้ยงวิมจริงใจยังมามีเสียงช่วยสู้จริงใจละ จะไปเจอเสียงสีบ้าเสียงอะไรล่ะจะเชื่อบอลเชื่อกล้วยบีโอ้ตามมองเลี้ยงวิโรอัตเตอร์เบสตีจินว่าทำอะไรอ๋อตัดเส้นเส้นตัดเส้นจอดเส้นช่วยสุยตาอาจารย์นั่นเสวยไม่เอาใจมองเลี้ยงวิฮะเช็คเนื้อสูตรตีจินเนี่ยเช็คเนื้อสูตรตีจินเนี่ยสูรอ้จะมาเนี่ยเนี่ยอาจารย์พูดจะมาเลยใช่ไหมโอเคครับโอ้ตัวเล็กโอ้ตีจินเนาะสอสอเบสตีว่ามองเลี้ยงวิใช่โอ้ปัจจุบันเลสูรอ้ตัวเราตั้มีเนี่ยเนี่ยช้าช้าพี่มาไม่อยากต ตีจีนเมียนๆตีไหนมาเลยเมียนๆตีไหนมาเลยโอ้เป็นน่ะหอกว่าเยเป็นเนี่ยยกขมะไอ้เป็ดตะแม่อะแต่ขมะขึ้นนี่ล่ะอาตรีเบลูเมียนซุ่มเป็ดไม่ดีหูอเสียแต่อะแต่กูเล่ร่อแม่ทีมาเยหุเตลีตูอ่ะตีก้องจีอ่ะบ่ดอเทมี่เทียนสุลุ่ยขึ้นลงมาอะแต่ตะช่องกูเมียวอ่ะก้องมันตีดามาบ่หูโหจะน้องไม่ตีใช่หรอวะอันดีจีนเนี่ยกูจะน้องไม่ตีแค่สิเนี่ยอันดีเลยสิ มามีเส้นชีสุกันเลยมิงลาติสาวจะได้ไม่ยับปะเนี่ยกูเส้นเดียวจี้สีถึงจับปะครับเนี่ยเมียนๆเลยเมียนๆเลยกูจะเอามาเอาดูดิกูปีปีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเน 变没了。你怎么这么着？你还没问我呢？你起码那看呀嘛不？你这么着咋掉？ 这个老板哩，俺的金龙呢，俺的李水月，怎么这么着？是的，都怎么这么着？我叫他们了。 对吧？ 就那毛娘外婆嘛，他嘞都怎么这么着？我对对劲了，我不要俺的李水。 给，这嘛真学术耶，这屋子多大嘞？在天上我写书的你呢？ 哦，表阿妈不乖，表阿妈不还没睡，表来的，他一个弄累了的。 哼，得了得了。 哦，李老先，怎么也是不那个？路说了，稍微那一段路得着玩的，路么路硬，路么好铺的。 看阿妈， 妈妈那边表来说， 哦，阿那家一女呢？ 为什么是好看啊？这老婆的，他生谢伢子了吧呗？都个那么点男的都表的。困了阿比吗不？ 他表达不，他表达不，这边伢子大叔的眼睛，眼睛呢？露出来，露露完没的，没露出来，啥样的姑姑面，年年也蛮露了， 他把哩，这个啥哩他把了哩，如今对着地有啥做的不？咱们呢会就不一样嘛不？咋的？我多大点的伢了？来看他把的喏。 啊，来看他把的，乖，来看他把的。嗯，我老叔人，对面。对了不起嘛耶。 这样嘛接触就比嘎巴得来吧。 咦，路不路三米分路嘞，给。Thank you. ชินอี้ซิไม่เปลี่ยนยินดิกะพลัดซะเลยอ่าอาซิดินี่ตะบราทินเนนออาซิอ๋อเนบองเสี่ยม่าจนเอาเบลูอซาမျိုးทินโหลดิโลเสร็จซะซินอ๋อจม้าโหลเบลูอซาမျိုးทินโหลก้าวอะแต่ค้านยาล่ะเลยเสี่ยม่าโหลขอกระเดะก็เสี่ยม่าอซาโหลจนเอาอะตัดตีบีดาเวอ่ะโหมะตะกะบาไก้ซะเลยโหลหลอกดอะยังเมโบก้าวน่ะบ่เปียชินก็เลยก้าวอะแต่ไม่ค้านยินไก้ซะโหอะยังเปียวเดน่ะบ่ ถ้าสวยอดีตเนี่ยตําเมียซะก็อถาตู่มาล่ะชิงกูตีถ่าไล่ไปเลยโหป้าอยากขาล่ะจ้ะรออือไม่เสียอยากจ๋าเว้ยสิบาเลยชิงก็เปลี่ยนยิ่งฉินดีล่ะนายงานน่ะก็อมโยตมีเมียเนี่ยตรงอ่ะกบาบอชื่อกาลาดาเมียกูกาละตมีเมียก็ป้าอยากขวัญสิดีโหลอขวัญเยตะยะตัดหมัดเด้โหลจนเราไม่พ่ายอ่ะมาม่ายล่ะล่ะพี่ตังเงินจริงอือไตรมาล่ะสุดิกบะตะกาจิโหตู่โหขึ้นเล่นเนาะ โอ้ตุ๊ญาပြောတာကြီးကြားပြီရမ်းနေနေတာလားမှန်မှန်သိရဆရာမတို့ကြည့်ရတာကျွန်တော်တို့ခုရတည်းမသင်္ကာဘုံပဲကြီးတယ်မျိုးလုံးတွေကအရေးကိုရှုံးလက်နေတာပဲအော်သင်္ကာမကင်းတဲ့မျိုးလုံးကရှုံးလက်နေပါမလားရှင်ဒီမှာရှင်းရှင်းပြောသားရှင်တို့ဟာရနူလားမိတ်စေလားကဲတင်းရှင်းနေပါအိုရှင်ကဲတင်းရအောင်ကျမတို့ကဒုက္ခထဲမှာမဟုတ်တာဟုတ်ဆရာမကဘုရားဝါဒကံတော့မလုံဘူးနော်ရှင်စော်ရတာလားဟဲ့ ตัวอะไรสวยเนาะมุตาวาระดามะกะปานาติปาดาวาผ่องเพียมาวนมะเลวโอ้ชิงจอกตาฮะเย้โอไตยอมุปัดไหนเนาะอ๋อยอกจ้าเย็มจี้เลยอ่ะใต้ตะติก้าวนี่บาล่ะโหเสี่ยม่าโอเตยะคันมาผิดเสียจินเนเสดนาบาเปียเสียบ่าวคุณน่ะก็เปล่าดิแกตินชินนี่บาสุดะตะบอกาอ๋อโหจนเราโหจี้จี้นวลเนตลอดสวยโตกะลุ่ไล่ดาบากะเนี่ยดาเน่เลย แกจริงๆผิดหรอล่ะไอ้จี้จี้หนอเอ้อโดรอซวยรู้สิอ่ะแกเตียนอ่ะแกตะเงินจริงตูรู้ก้าวบ่เตะหรอเล็ดซวยย่ะมาล่ะเล็ดเล่ย่ะมาล่ะเล็ดซวยย่ะมาล่ะเล็ดเล่ย่ะมาล่ะสุดแล้วอะคู่อาชีนี้มาเล็ดซวยย่ะมาวะนาวพ่อเปลี่ยนไหลเนาะเล็ดเล่ย่ะมาดิเล็ดซวยซวยเล็ดเล่เล่เล็ดไม่ทันยังปี้ดาบาเว้ยเปียบาเปียเด้ก้าวบ่ตะปัดเสียมาเอ้ ชาจาซีวะยัดตัวเยเนี่ยคือรอดีกวยวาจูอธิษโซเนี่ยจုံတော့ดาเว้ฮะตาหลุดเดลูกมันลีตากว่าโซบีวินจวาจินเนี่ยมะเอกจองกะลองยัวดาโซบีพอกองหลุดเดตะคาตะเบ้กะเจไก่ปีดากูอาซีหลุดดูกะอะฮองซีมาฉะยองเนี่ยโหผิดฉินดูกูผิดนี่รอดาบาเว้ยเปียหอกกะเว้ป้าหมองเลียงวยกะแลตะกาฤชื่อหลอมมะหนีบูนี่เลยปะทะมาบ้ายเนาะเปียวไร้ไจ้แต่นี่สีไก่แลฮอนอกดอ ခင်ရွှေချင်းကိုမှမရရင်သေတော့မယ်ဆင်ရောက်သွားပြန်ရောမရလို့သေးမှာရောရှက်လို့သေးမှာရောဆိုတော့ဟိုအမလေးမသားလေးတချောင်းမဟုတ်တချောင်းသေတော့မှာပဲပေါ့လေအဲ့လိုထင်းပြီးဝင်ပြောမိနေရနေပြီတကားတွေမကုန်တာကွယ်ကဲခုအချိန်လေးကြတော့ဘယ်လိုဆက်ချီတက်ကြမလဲ အာဒီတိုင်းမဲ့ဆက်ချီတက်ရမှာပဲဘယ်တိုင်းဆိုတာအစရိကိုတစ်စက်လေးလင်းငန်းမောင်တပည့်ဒါမှတပည့်အကြံပေးသလိုတသွေးမတေးတို့ကြီးတို့ပြီးအစရ ตะเว่เล่นเนี่ยบาดิยิ้มมั้งโอ้ไม่ติดกันเนี่ยชิ้นเล็กเสร็จตัวขึ้นตัวอ่ะล่ะโหไม่สิไม่ก้าวหน้าเลยปาตะโบกเว้ยเอดีเหล่านาเลยตะโบพ่อยิ้มเว้ยอาที่หาอาตรีผิดไผ่บาดิอีสกาตะคงก็ไม่แน่ตรงอ่ะเนาะอาตรีตึกใจดาเว้ยฮะดีมาเสียเจ้าสีเปียเนี่ยต้าหมองเลียนเว้ยโอเคชิ้นช่วยเชิงอ่ะต้าหมองเลียนเว้ยโอ้จะไม่ช่างน่ะล่ะรู้ช่างน่ะล่ะอลุ้มไม่ลุกแค่นี่ดาโกไม่ใจรู้ช่างน่ะล่ะรู้ yang wei wu, lu mah tian mai kui tian de la, duan tian de la, sai tian de la, juan tian de la, dan mah mau ku tian de la. Dao lao ba yi ma mi sheng yue sui, lu ying wu mei mei yang se lai ba la. Ba mao le yang wei wu, de lei san tian di, xiao na zui no, mu biao lu ya ba de, di yo ga, lu guo xiao na la, mu guo xiao na la, ni dan xi lu la, qin shui qing ma, de cha qi zi ya xi lu la, di dao ye mei ye xi mai la wu, ba na gan yin lu la. 我哪个跑起路了？ โจ้ไก่หน้าผมไม่ใจหรอกล่ะป้าเมาเลี้ยงเว้ยโอ้องค์หน้ากองกองเนี่ยแทบจะซ้ำพระจังเลยลูก เฮ้เสียจังสิบยาอาสรีกะอาสรีสุดอ่ะมาตัวเดาดีจะเป็นนี่เนี่ยจะเป็นนี่จะสุดอ่ะองค์หน้ากองกองเนี่ย ฮะจะโน่องค์หน้าดีฮะบ่อยพี่กูมาบีขมิ้น จะนอนดาวงาดอเสียมาอุดด้วยแล้วเนี่ยมาหายังงูยกสองเงี้ยหมดเลยจะมาอะไรเลยเนี่ยเทียนละมาเทียนมาจะมาที่มาชีเดียวไปดูว่าเปลี่ยวเลยโอ้หน่องเนี่ยด้วยอยู่แล้วบ้าเสียมาจีรัวมาเอาไหมเนี่ยเสียเอเจนต์รู้ใช่ไหมเสียเอเจนต์น่ะไอ้หน่องยิ้มบ่าวไอ้หน่องยิ้มเขายิ้มไปเลยสิบวัย ป้าเจ้าเหรอเมื่อไหร่สิพี่เสียใจเสียมาพี่ดอสิงช่วยสู้เนี่ยปัตตะเด็กกงเนี่ยจะช้าป่วยอยู่ยาวตัวไหนมาเลยยังเอามาเตะสีกองนี่เด็กกงอันยามาจูเวปีแม่ดูแม่ตัวไหนมาที่รอกงยังบีมาเวชียแม่ฐานะจะคุยยาวตัวไหนมาเช่นได้ไปดูลูกตีเลยคงน้องเนี่ยด้วยอยู่แล้วบ้าจะมาเนี่ยกงเลี้ยงวินเนี่ยเกี่ยวสาวเช่นองค์เราก็ไปดูจะมีเลย สวัสดีเด็กยาจะมีอะไรแล้วมาเที่ยวที่ไหนล่ะมาลูกอาเดลูกลูกอาเดนี่เนี่ยเที่ยวที่ไหนมาเช่นเวียนเทียรีดีขึ้นมาจีบว่าจะเลยเนาะกูจะจ้างเที่ยวอย่างห่อเราหน้าท้องจีน่านั่นนั่นเจ้าลูกสู้จีน่าละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ ชื่อองค์นอกกะนครอีบาล่ะดีซ่าดาบาถ้าสิอ๋อไดรเวอร์โลอตันซ่ากะงาหลูเสียมะตะหยอกกูจี้ซ่ามะล่ะตูตะละตันตะละโซเรตะหน้าရှင်คิดปัญญาได้เนียนเนี่ยวนมาดาล่ะครับเนี่ยอ๋ออืมอ๋อสกาเรอ่ะซาติเปียดาบาเลยเสียมะโหจม้าเต้ามันมาเองชื่อโหจี้อ่ะล่ะเลยคิดปัญญาแม่บ่มาบ่บาหูโหเบลุลุบปี เอาหน้าเนี่ยจ้วยอยู่ล่ะวะแกวะจม้าเนี่ยกูเลี้ยงไว้กิ๊กซาเสี่ยม้าสีบัวยีจ้ากว่ามาอชุ่ยไม่คันไหนหึนะลงตาอตุเนี่ยไอ้หนองมาปิ่วโลกูช่วยแน่ซาเนี่ยทะเม็งจังโดดันบောက်แท้ตันตันซ้อเลยตะจันเหมี่ยวกูเบ้ทาค้าถอกยินหมอกมาปะจังมะเน่เหมี่ยวมาจีอยู่วาระมาตูโลรอยานูต่วยเลยอะเซ็นเนี่ยแม้เฮ้สุเลยอ้าแกกูเลี้ยงไว้เนี่ยบะลောက်ช้านาตะเลโล เช่นเดียวกันจม่าเราเป็นเพื่อนเจนไรชี้จุดเลยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราไม่พบกันเนาะแกกูเลี้ยงไว้บ่เป็นลมเย็นเลยจันทร์สิ่งมึงสาวจม่าเลยสิ่งมึงสาวผู้เช่นอ๋อจ้าเลยสักสุดเลยไม่เช่นเนี่ยเนาะผู้เช่นเจ้าเลยสิ่งมึงสาวล่ะบ้าเช่นอ๋อเฮ้ยเนาะจ้าเลยจะดีจ้าเราไม่พบผู้สิ่งส่วนเนี่ย เจ้าหนูตามมันไรบ้างเดียวกูเสียมาต้องมันเสียมาลูกว่าอู้เลย จม้าลูกว่าลูกนี่มาเลยเป็นลูกลูกดาจีอะมาอะพี่บาดีเป็นลูกลูกดาลีก็ไม่สู้ต้องมันได้มาเลย เสียมาก็ลูกดาจีเจ้าหนูก็ลูกดาลีบ่ฮัลโหลเสียมา โอ้แค่จอดอะไรเช่นสกายะดาจีพี่สุราลูก เนี่ยสุราก็ยุติเย่เปลี่ยนยานไหนเก็บอะไรเสียมาเอ๋เก็บอะไร ชิ่งจังเลยที่สิบ้าจะรู้ที่จังเลยอ๋อกูเกิดเป็นชิ่งสุดแล้วเกิดเป็นเลยไหมลูกยูน่ะฮึยูเล่าไปยูน่ะคู่ปงใจสุไม่ยูในสยามชีวิตไหมยูน่ะลูสุราตมุติตบอยายุ่ยชาจะจบยูน่ะจ้ารู้ชิ่งยูน่ะเกี่ยวกับชิ่งจังเลย โอ้น้องเนี่ยด้วยอยู่อ่ะพยายามมาเอง เอ๊ะจะมาไม่เปล่าบุล่ะดีเนี่ยมาโอ้มามาเนี่ยเดียวเดียวไกลนะวะดูโอ้เดี๋ยวมาตะลุ้ยจีเจ้าเจ้าเปล่านี่ด้วยล่ะเว้ยจุ้ยบีโซระยี่ตะมีโอเดียร์ลุ้ยเลยเจ็ดตั้งเงยด้วยมันทะเลมาจุ้ยบีโลเปล่าละเฮ้มันทะเลอยากจะดีบงเส้นนี่เลยแกยังตั้งเงยจะรู้นามเป็นพี่โซระกันไหมอ่ะ เอ๊ะ กูเลี้ยงวัวนั่นก็งานนั่นเบี้ยวจังมาละเจ้าหนูเนี่ยเบี้ยวป่ะทำไมอ่ะกูเลี้ยงวัวไม่รู้ล่ะเจ้าหนูทำไมมาเบี้ยวรู้ยังมาโอ้เจ้าหนูทำไมเนี่ยเบี้ยวไหนมาเลยเจ้าก็เจ้าอาศัยกูหนุนจ้าหนีละวะถ้าสุขเมียเสียกูเลี้ยงวัวอะไรไปเว้ย โอ้ไม่พินัยไม่พินัยเสียก็เจ้าสุมาเจ้าเว้ยแต่ก็เบี้ยวยิ่งเจ้าเนี่ยเบี้ยวไหน ขนาดไรแกล่ะเสียนี่เนี่ยตั้งมาลูกรอไล่เด้ไปไล่เด้โอ้ยจีเ ऐ वैसे रा बतूं न्यार बाली सेमा दोषुए चे हाँ शुचे शुचे मैं माचे तो साई साई ला जब जाचे तो डांस लाइक आयो में के लेट्स गो ชิลูอ่ะมาผิดไหนผิดนี่ว่ะเด้บาผิดลุฉิดตาเลยเค้าเนี่ยจม้าโหบาผิดลุฉิดตาเลยอ๋อฉิดลุฉิดตาว่ะฮะไม่เหยียบูไม่คันลงมูเล็กคันไหนจะไม่ผิดกูฉิดกูล่ะกูเอ๊ะฉิดกูเบ้ฉิดอะจ้องปะเจกกูเล็กไม่คันไหนมูดาเพียงฉิดเด้สุดาพาเลยเชิญไม่ติดอยู่ล่ะอืออ๋อไม่ติดเว้ยเนี่ยบาผิดลุฉิดเด้เปียวอ่ะเลย ชิลุชิดเดียวรอสิไม่ซูเน่โอ้กูเยบ่าวเนี่ยตาวะถ้าซูไปซูแล้วทะชินมาตูแลทะชินนี่ยาละกูบัวเนี่ยไต่ใส่นี่ลูกวะชินบัวบ้าญาตาเสียหลูลุเลยไม่จ้องไม่จ้าไม่จ้องไม่จ้าชินแน่นี่เด้อ้อมวยงัดเตกะยาสั่นบ่าวะงัดบัวมาเซจองสีป้าหมูรุถิมาเย อัจฉิสุราบ่แม่นบ่ติเว่ရှင်ก็เป็นหลงหน้ามาแหละทีมากูเลี้ยงเว่ยจ้าจ้าบ่ล่ะนี่ไม่เปียวกันนี่ตะแกอัจฉิติกูเปียวซะมาอัจฉิสุราบ่เลยอัจฉิสุราบ่เลยหน้าท่องปัญญาရှင်เดียวก็สู้ไม่บุเลยอัจฉิสุราซวยส่องมุเยลีซะมุเยน้าแหลมุเยต้มอยู่เนี่ยตะคู่กูเนี่ยซะแต่เด้เด้ရှင်เนี่ยจม้าไอ้ตုံยูลงเนี่ยไม่ปัดตะพูดาเพิ่นไม่ฉิผิดออกกูล่ะ จนว่าลูกจี้นี่ไปซ้ําแม้สุกระเดะอ่ะฉิดนี่ดาวะอ๋อดาซูฉิดลูกจี้นี่โหนอกเดียวไปซ้ําไข่มาหึฉิดฉิดไหนอู้มาบาเวดีรอฉิดฉิดยอกจ้ามะล่ะยอกจ้าหมูไม่มะตาผิดแต่ขะเหมี่ยวฉิดตาบ่บะมาดีมาไม่มะตาดิอะเหมี่ยจี้บาฉิดฉิดไหนมาบาเวบะเน่จ่องเหมี่ยกูเหมี่ยจี้ชอกฉิดไข่นี่ล่ะแลฉิดโหจิมาไม่ฉิดไหนลูกบ่หึดาเพิ่นปี้บ่ อ๋อบาเมียเอาเสียงชื่อดีโหลเลยอ๋อตะโหลล่ะเค้ารู้มาจุ๊ตุเจซุไม่เกินมูสุดาติ่ยล่ะจม้าใส่ไม่ဝင်ซาวหึจีรอรู้อไปจม้าไม่ติดาบิเมจม้าก็รอจม้าคนอาจม้าญาอาปอมาแยกตีนี่ล่ะเวจรเราเนี่ยเมงลากฤษะอศีปิงกูหลุบ้ามาเป็นมันมาลุเสียมะรู้อะลุลุโหลเป็นมันน่ะโหเปล่าเลยสวยเนาะไม่เปล่าเนี่ยม้อเมจม้าก็ตีได้อดิอลุลุนี่เม นี่บ่กระดิลีเซนี่อ้อกระดิลีเซช้ำหนาวอลุลุอ้อมมาเว้จม้าอึดบ่หุบกูต้ายปีกูหลุนอยู่อึดเว้โอ้โหกูบ่ว่ามาซ้าวินนี่ผู่ลงนี่แหละเนาะชิ่นซ้นซะเนี่ยบ่หุบปากูชิ่นโบวาปีเนี่ยอลุลุแค่จ้าลุปี้รออเญ่ซ้าแค่จ้าลุชิ่นดีโลนี่ไหนน่ะชิ่นลุปีกูบ้ามาบ่ไปล่ะลุปีมาบ้ามาบ่ลุเว้ซานนี่ดานีนี่ดาวุ่นนี่ดา ရှင်မို့လို့နိုင်ငံအပေါ်မှာအားမနာရှာမကြိုးစံကုန်ကြီးလေးမျိုးရှင်ကိုအထင်ကြီးနေမထင်နဲ့ရှင်လိုလူကိုအထင်ကြီးတဲ့သူတွေကလေညာစားကျင်လို့သာမှတ် Dima, menlu sendang ngalu sendang, turut dana tenala. Macam bau, macam mau. Macam dah lebih dana. Macam macam lo macam ni nabe. Hah? Alau alau dia luha, tangi mah, tangan bosi. Alau alau dia luha, ku ngah jauh dulu be, tangi aku, sanggung ni, ni le. Oh. Tien dah mah tu sam ini ya nabe. Macam tak cina ni nabe ni nai. Jiro, sen yau jasa ni. Inangu kongwe dulu, we ni mah papa ni. Aci ku suai kenyen ni, ni ni. Bawa balik cahu, di nak atas jalan, macam ni. We ni we lu jalan, ni mah jiro, sen jalan ni. Tak ku bersih. เมียตามันโตดูติเสอลุกมาดิติเสอลุกมาเตียวเยเมียเอติเสอลุกมาซูงวะรอเงเงลละละหมอซูมาดิติเสแท้อลุกตวินเปยเมี่ยวน้ำมารอเพ็ดตอกอกตอมูไล่เดลิไอ้มาเดมหาโบกะติเสปัญชินมหาโบกะติเสตะเทยีเยตะรุฐะเมียมูเรตาเพ็ดละเกะทะเลวะรงวะรอ ตะคาตะคามาลาระเดอภูอยู่อภิโอตึกฉิตึกออมเนี่ยอยวยยะล่ะตะคาตะคามาอภิลาระเจ้าอ้ตีลาเหรออภิโอสึกเป็ดกูรู้กูชมเหมะโซบีสาเรเล่ลาเดบวะเรเล่ลาเอริโดตะคาอภิสีบัวโตตันเนยะวินลาตาตานานาอภิโอจีเย็นสุบๆเป็ดๆติเสอลุกะมาริโอเมียนลาอภิมวยถ่าเดเต็มบัวกวยเล่นวานโนตอกบีมะกုံไหนน่อ นวานุกั่วกูแล่นแห่หมอกติบิขုံปอกซ้อနေดาวจีบิอลุกมะเตียวหายะเป็ดลุนวานุกูไล่ชี้เนี่ยดาวตริยะรอเต็มบอกูอเมลงจ้วยเป็ดฉันอะดะโลใส่မျိုးปอกล่ะทันซีเต็มเหมโลตะเร็งจ้าดาเนี่ยปะเต็งอะจ้วยโอะอภีคันลงเป็ดหล่องทาโดอลุตมะดิงะใส่อะจ้วยอเป่ดิเนี่ยทะเม้นปုံเป็ดดิโอซ้าเนี่ยดาตุ่ยโดงอ่ะอภีโอกูไรเนี่ยไถ่ย่อเป่ดล่ะ ทีรองาตานี่ตาตะโลนี่ปอกเกยตาดิมาพัดเนี่ยปอกเกยหลูดิเปียวดาไม่ยုံเนะติเสอลุกมาดิฮาโหบัวดานะเนะลุซินเยอะดาเดอภีโรวะดานะเมียลุจีบัวดาเดดานะกูกูร้องลุบิตุก้องมုံแท้มุโลกากวยไล่เดดิไอ้มาเดจนอภีเนะวีตะเดวีล่ะจนอติเสอลุกมาดิเนะปาวงเนาะตูรู้บัวอูติตานาเด แต่ตะเทตาဖြစ်ရတာတော့လက်ပြမှတ်အဖေစည်းစိမ်ကိုကျွန်တော်ကရက်ဆက်ချင်းအထိတ်အမှားလို့မြင်တယ်အဖေကကျွန်တော်ကျွန်သွေးပါတယ်လို့ရင်းရင်ပြီးပြီးဆိုတယ်ခမေကတော့တစ်ဖက်ကလင်းတစ်ဖက်ကသားဆိုကြားသိခင်းရတော့တာပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဖယ်ရန်အောင်တော့ရန်ကုန်တက်ကတူတက်တယ်ဘီအောင်တော့ကားမောင်းရိုးသားစွာជីဘွားတိုးတက်ဖို့ကြိုးစားနေရလို့အချစ်ကိုစိတ်မဝင်စားနိုင် ไอ้หนองโซล่ะตาตมะสกาเนี่ยပြောอ่ะหายเว้ยตะแกรอ่อฉิดโซล่ะตะเมนชาลุยาดามาบ่เป๊ะเปียมาเหมียวเลยแม้ตุ้ยมาอฉิดวนถั่วยาณะลงซาตะกาสิทามาตีลาจาดามะล่ะโหลเอ้อล่ะจะทอดเล็ดตุ้ยโหจนเสียมาอฉิดเกชิน ကိုကိုချစ်တယ်လူရကိုပါကိုဖော်ဝနန်းတဲ့လူတွေဖော်ဝလိန်ဆွဲတဲ့လူတွေရှိတယ်ကိုချင်းတယ်ပါဆိုတာချစ်ခင်ကျင်နာတဲ့အထိတ်မှန်နန်းစရာလိန်စရာလို့ပဲမှတ်တယ်အခုတော့ကိုအဖြစ်ကပါဆိုတာရိုက်စရာမုန်းတော့တာတင်ကြတာလို့ဖြစ်နေတယ်မင်းတရားလား 被爹妈来管。 是也是的，别拉过。 好把我的年纪耶。 他那年过，比较没有啥个，他看来么个。 过忙多来过。 是看来个啥地变样的么个？没俺奶奶啥地变变的着。 过都张妈妈来过。 都看伢嘞，还张妈妈看伢人呢，你们。不要叫别看见下面来过。比较没俺忙一点啦。 我好把我。 他偏吃得饱。 哦，那毛奶奶吃药啦？ 都对可怜个，明年都当哈的家里路，过明年的瓜。 哥，都刁蛮着呢。 哥，别说耶。 你啊，小妈。 哦，看哪里，看哪，看哪。 后面爸爸的小妈。 哥，说奥那样。 咱们变毛病。哎，小妈让我变人家务，就拿碗抹抹嘛。 哈，水的瓜。小妈，妈妈的哥别说呀。这嘛都当门家拿的苦巴心，都话来不用在意说咯。嗯，哎呀，我哎呦，得面呐，办得面呐，下了我碰下了麻烦啦，哎呦，面哪耶？ ဒီအောင်ပိုက်ရဲ့ရုပ်မျက်နှာရှာတော်ကိုပြောသတ်တွင်ဒီအောင်ပိုက်မင်းတို့သွေးစင်းထိုက်ခင်လေးတွေတော်မင်းွဲ့ဆက်ပြားစီဒီကိုကျင်းသက်တွေခင်ထဲမင်းတို့ပါဝင်ပြောဆောင်ကုန်ဒီကြမှုမောင်မျိုးခင်ကိုပွဲကဒီခတ်ပြီးမူပိုင်းစပယ်ဦးသေးသာတွင်တွေ့ဦးခင်ဦးကအသံခန်းယူသေးတာပါကြောင့်ချစ်တော်တဲ့ခင်များရှင်